جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سجدھج چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔